każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrawka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia, jest 15. Małgorzata Spór. Radosław Rusy, zapraszamy na serwis Trójki. Przez 10 lat ukradli na Śląsku prawie 300 samochodów. Jest akt oskarżenia w sprawie 15 osób. Część dobrowolnie chce się poddać karze. Brytyjski rząd znów zaostrzy prawo do zasiłków dla imigrantów z Unii i tłumaczy, że chodzi o wyrównywanie szans. Apele o ostrożną jazdę często nie działają. Być może na wyobraźnię zadziałają statystyki. Od 1 stycznia motocykliści wzięli udział w 226 wypadków drogowych, 28 osób poniosło śmierć. Prawie 700 zarzutów dla 15 osób. Jest akt oskarżenia w sprawie gangu, który kradł samochody. Za co odpowiedzą jego członkowie, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Osoby te zostały oskarżone o udział w grupie przestępczej zajmującej się przez okres ponad 10 lat na terenie województwa śląskiego kradzieżami samochodów, ich rozbiórką, a następnie od sprzedażą części pochodzących z pojazdów. Złodzieje ukradli prawie 300 aut. Część z oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów i dwie osoby złożyły wniosek o poddanie się karze. W jednym przypadku uzgodniona kara z oskarżonym to jest kara z warunkowym zawieszeniem, a w jednym przypadku kara bezwzględna. Za popełnione przestępstwo oskarżonym grozi maksymalnie 15 lat więzienia. Do tragicznego wypadku doszło w szpitalu w Gdańsku, w dzielnicy Zaspa. Z okna wyskoczył 52-letni mężczyzna. Nie przeżył upadku. A policja już bada okoliczności tego zdarzenia, mówi trójca Aleksandra Siewiert z komendy w Gdańsku. Z 6 piętra szpitala na Zaspie wyskoczył pracownik tego szpitala. Na tą chwilę nie udzielamy szczegółowych informacji w tej sprawie, ponieważ wyjaśniamy wszystkie okoliczności śmierci tego mężczyzny. Na miejscu była policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci rozpytywali pracowników tego szpitala. Na chwilę obecną docieramy do świadków. Niewykluczone, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Rząd w Londynie zapowiada nowe obostrzenia zasiłkowe dla imigrantów z państw Unii Europejskiej. Osoby niepracujące dostaną zasiłki i dodatki na dzieci dopiero 3 miesiące po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Władze tłumaczą, że muszą wyrównywać szanse między Brytyjczykami i przyjezdnymi i zapowiadają, że zmiany wejdą w życie 1 lipca. Już od stycznia wprowadzono zasadę 3-miesięcznego oczekiwania na zasiłek mieszkaniowy i na zapomogę dla poszukujących pracy, jak na Wyspach nazywa się zasiłek dla bezrobotnych. Obecnie ta nazwa przestanie być eufemizmem i nabierze praktycznej wymowy. Bezrobotni z innych państw Unii utracą przywilej darmowego tłumacza w Urzędzie Pracy i będą musieli dowieść, że ich angielski rzeczywiście pozwala im na jej poszukiwanie. Jeśli okaże się za słaby, dostaną pół roku na naukę języka. Premier David Cameron podkreśla, że Wielka Brytania nie ma nic przeciwko imigrantom szukającym tam pracy, ale przestanie być rajem zasiłkowym dla szukających łatwego życia. Rzecznik Ministerstwa Skarbu powiedział, że rząd wyrównuje szanse dla wszystkich, Brytyjczyków i przyjezdnych, a system zasiłków ma zachęcać do pracy. Londyn pozostaje w konflikcie z Komisją Europejską w kwestii dostępu do zasiłków dla imigrantów. Dotyczy to również tak zwanego testu rezydencji. Ma on ustalić, czy imigrant ma podstawy, żeby mieszkać akurat w Wielkiej Brytanii, jeśli nie posiada tam pracy, mieszkania, więzów rodzinnych i środowiskowych, znajomości języka i kultury. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Prawie 30 ofiar śmiertelnych i ponad 220 wypadków z udziałem motocyklistów w zaledwie nieco ponad 3 miesiące. Te czarne statystyki policja przedstawiła właśnie teraz, wiosną, bo kilka słonecznych dni sprawiło, że na drogach pojawiło się wielu motocyklistów. Policjanci apelują o ostrożną, bezprawurową jazdę, bo właśnie prędkość i przecenianie swoich umiejętności są najczęstszymi przyczynami tragedii. Ksenia Maćczak. Czasem mówią o nich szaleńcy. Pogardliwie są nazywani dawcami i warzywami, bo po zderzeniu z innym pojazdem szanse na powrót do zdrowia czy chociażby wyjścia cało są zastraszająco małe. Dlatego Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji po raz kolejny przypomina. Droga publiczna nie jest torem wyścigowym, a prawo jazdy kategorii A nie jest licencją na bycie kierowcą wyścigowym. Szczególnie, że statystyki nie napawają optymizmem. Od 1 stycznia do dnia wczorajszego na polskich drogach motocykliści wzięli udział w 226 wypadków drogowych, których 28 osób poniosło śmierć. I choć to analogicznie mniej niż w roku ubiegłym, wiosna w opinii policji te dane spotęguje. Stąd także apel do kierowców samochodów. Żeby patrzyli w lusterka, bo motocykliści

przeurocze i przezabawne. Będąc w tej okolicy właśnie miasta Ålesund, można się też wybrać nad przepiękny Jorundfjord, który kończy się bardzo stromymi górami i tam jest wspaniały szczyt, który ja zwiedziłem, na który wszedłem przed rokiem. Góra nazywa się Slogen, ma 1500 metrów, podchodzi się znad samego fiordu i, jak mówią Norwegowie, z tej góry jest najpiękniejszy widok w całej Norwegii. Widzimy głęboki fiord, turkusową wodę, widzimy całe mnóstwo szczytów, w zasadzie w którąkolwiek stronę nie spojrzymy z tego szczytu Slogen, widać spiczaste szczyty, które wiosną jeszcze są pokryte śniegiem. Spektakularny, naprawdę spektakularny widok, a po drodze możemy przenocować w pobliskim schronisku Pachelhytta i ułatwić sobie tę wędrówkę, nocując po prostu po drodze podczas podejścia. Śniegu już nie ma na tej trasie? Wiosną pod koniec można jeszcze spotkać śnieg i wtedy należy być ostrożnym, nie forsować się zbytnio, jeżeli tego śniegu jest zbyt dużo, mamy lęk wysokości, można zatrzymać się, nie podchodzić do tej ostatniej partii, ale w niższych częściach wiosną już nie ma śniegu, jak mówię, klimat nad norweskimi fiordami jest bardzo łagodny i spokojnie można tam się już wybierać wiosną. Szczególnie, że pogoda naprawdę już o tej porze roku jest łagodna. 11 minut po 15. W tonacji trójki. Zofia Kruszewska będzie realizować program. Grzegorz Zembrowski czuwa przy naszych telefonach. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i zapraszamy do 16. To what the sea God saw. they cry. And they cry to the wind. And they cry to the wind. And they cry to the wind. Dawno nikt nie zrobił nam takiej przyjemności muzycznej, napisali państwo. David Gray odezwał się po latach cichych, ale pewnie myślał i pracował, jak to mam w zwyczaju. Szary kącik od razu państwo też przypomnieli, gdy to opowiadał. Okazało się w ciągu ostatniego tygodnia, że to najczęściej przez państwa poruszany temat w listach adresowanych Minimaxet, Polskie Radio, pisane razem.pl, bo z tej skrzynki korzystam również w tonacji. Przyćmił David Gray nawet państwo opowieści o koncertach gazpacho. Dwa wspaniałe. Mówiliśmy, zapowiadałem te koncerty tydzień temu. Okazały się wspaniałe. Naprawdę magiczne. Ja widziałem warszawski do ostatniej sekundy koncertu, a nawet i jeszcze potem, bo ta muzyka jak echo brzmiała i brzmiała. Dziś w tonacji mam dla państwa muzykę z dwóch płyt, które dopiero napocznę. Pierwsza z nich już teraz. To będzie prawie instrumentalne nagranie. Nie wiem, czy je państwo rozpoznają. No i trzeba powiedzieć, troszkę eksperymentalne. Ale pana lubimy od początku. Thank you. prawda? I jeszcze państwo już byli przekonani, że skończył. A to echo jednak grało. Zdałem sobie sprawę, jadąc tutaj i słuchając Artura Andrusa, że pierwsze cztery utwory Tonacji odpowiadają na zadane przez niego dzisiaj pytanie, jak zrobić, żeby nie dorosnąć. To Jack White przed chwilą był, naprawdę, to był on i to jest zwiastun jego nowej płyty, która wkrótce. A państwo napisali w sprawie, jak nie dorosnąć, może odrobinkę, mimo narzekań małżonki nastąpi teraz przerwa w trzepaniu dywanów do 16. No, ja rozumiem. Następne nagranie też z nowej, dzisiaj ją otworzyłem płytę, ona się właśnie ukazuje. No i pytanie do utworu, a co państwo powiedzą na parę minut bluesa? We'll be right back. Taki bluz, że poszło aż w buty. No, ja mam taką przewagę nad państwem, że ja mam w ręku płytę. Dzisiaj listonosz rano doniósł, kapelusz przed pocztą zdejm i państwo się zastanawiają, skąd przesyłka nadeszła? Z Katowic. Tak, bo to jest polski zespół. Nazywa się Kasa Chorych, jeżeli państwo nie rozpoznali. I ja już przesłuchałem całą płytę. A państwo na razie z niej drugi utwór chyba dopiero, bo pierwszy był parę tygodni temu. No i co, proszę? No właśnie. Wiem, że patrzę na zegar, wiem, w pół do, ale ja jeszcze mam ten drobiażdżek, o który państwo od trzech dni mnie pytają. Tylko zwiastun malusieńki, króciusieńki, jaki dostałem. Natalia Sikora szykuje dwupłytowe wydawnictwo Bezludna Wyspa Bluesa. No dobrze, no to już teraz koniec trzymania zegara. Bye. To klasyk po prostu. Wiem, ile osób by marzyło, żeby Led Zeppelin nagle wydał jakiś, no jeden utwór chociażby. A przy okazji, to nagranie ukazało się w tym tygodniu. Nine years worth of breaking my back. Tylko Metallica może tak zagrać. To w hołdzie dla Roniego Jamesa Dio. Cała płyta z jego utworami, śmietanka wokalistów i gitarzystów na tej płycie. Koniec programu. Jeszcze jeden utwór tylko został. Zagrałem go dla państwa w tonacji trójki 30 lat temu. Noszę od paru tygodni w koszyku. No dobrze, dziś się pomieści. Thank you. but I shut it all down. I got a right to go to work. No work to be found. Yeah, they say we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to. They reap from the seed they sow. When all the birds up on the wires and up on the poles, they can always get out of this rain and this cold. And you can hear them singing out their telegraph code all the way down the telegraph road. So I forget, but I remember those nights. Yeah, life was just a bet on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder and your hand in my hair. Now you act a little cold, like you don't seem to care. Why just believe me, baby, and I'll get you away. I'm gonna get you out of this darkness. We're closed all the way. Down the telegraph line. Thank you.